السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مفتهم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ میری نہایت ہی خوش بختی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ دوستوں کے سامنے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپ کی کرم نوازی اور ایسی جگہ پہ بیان کرنا آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. میرے جیسا ایک کامل آدمی حضرت کی موجودگی میں، اور پھر یہاں کوئی ایسا موضوع تو ہے نہیں جو آپ نے حضرت سے سنا نہیں ہوگا. یقیناً ہر چیز پہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا، لیکن حضرت کے حکم کے مطابق چند منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں. چونکہ سفروں میں ظفر کا مہینہ ہے اور آخری ایام ہیں، اور ہر سنی جانتا ہے کہ ان دنوں میں عرس امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کا ذکر، آپ کے مسلک و مذہب کا ذکر اور اس کی حقانیت کا ذکر، اسی سلسلے میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، بہت مختصر اس پہ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تفسیر تو کوئی بھی کسی بھی آیت کی میں تو کیا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کما حقہ اللہ جانے اور اللہ کا پیارا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے جو اپنے علماء سے سنا، جو اپنے بزرگان دین سے سنا، کہ قرآن کریم کی شروعات سے لے کر سورہ الحمد سے لے کے والناس تک جہاں بھی دیکھیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں جلوہ گر ہیں. قرآن کریم کے ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ میں اللہ جل مجد الکریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمتیں بیان کی. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے لکھا، فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے تحت سات سات لاکھ معانی بیان کیے گئے، کون وہاں تک پہنچے گا اور کون اس سمندر میں غوطہ زن ہوگا. تو اس میں سے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، شاہ صاحب قبلہ جیسی شخصیات سے سنا، وہ آپ دوستوں کے سامنے کہ ودوہا واللیل اذا سجا، سورہ ودوہا کا نام ہی ودوہا ہے. عام طور پہ مفسرین نے لکھا کہ کسی بھی سورت میں جو واقعہ اہم ہوتا ہے سورت کو اس کا عنوان بنا دیا جاتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، کہ جو اس میں کوئی خاص ذکر ہوتا ہے اس کو اس کا عنوان بنا کے نام لکھ دیا جاتا ہے. لیکن جس سورت کی ہر آیت اور ہر لفظ ہی اہم ہو تو اس کا نام عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پہلے لفظ اور پہلی اس کی آیت کے مطابق رکھ دیا جاتا ہے. کہ یہ بھی ان سورہ مبارکہ میں ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ میں اتنے سمندر پہ نہا ہیں، اب وہ ایک ایک یعنی آیت کریمہ میں اتنی اہم چیزیں بیان ہیں کہ جس کی طرف اشارہ کر کے نام رکھا جائے تو صرف پہلے لفظ سے ہی اس کا نام سورہ ودوہا رکھ دیا گیا. کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت کی قسم کہ جب سورج خوب چمک اٹھے اور رات، اس رات کے اس وقت کی قسم جب خوب چھا جائے تو سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق کہ وہ جو رات کی قسم رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے تو وہ کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ کہ زلف دوتا کی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور کہیں انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی کہ ودوہا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، یعنی کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا چہرہ نور تھا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی، یعنی مصطفیٰ کریم کا آپ کا چہرہ اور چہرے کے اوپر یہ جو مبارک داری اور اس کا جو یہ سنگم بنتا ہے، یہ چہرہ مبارکہ اور داڑھی مبارکہ، چہرہ مبارکہ اور اس میں آنکھیں، اس میں زلفیں، یہ ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو جلوائے موئے محاسن چہرہ انور کے گرد آپ موسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال. اتنی مدت تک وہ دید مصحف آدم نصیب کہ حفظ کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال. امام حسن رضا نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور چہرے کے ارد گرد داڑھی کو دیکھتے ہیں، مبارک داڑھی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم ریل پہ کھول کے رکھ دیا گیا ہے. اے آقا اتنی دیر تک اپنا چہرہ ہمارے سامنے رکھیے کہ جیسے بچہ قرآن پڑھتے پڑھتے ناظرہ ناظرہ پڑھتے پڑھتے حافظ ہو جاتا ہے، اتنی دیر تک کرم نوازی فرمائیے کہ ہم آپ چہرے کے آپ کے چہرے کے حافظ ہو جائیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ کے حافظ تھے، یعنی کسی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داڑھی میں 19 بال سفید تھے. اب آپ کو پتا ہے داڑھی بال کا کہ وہ نیچے سفید کو ادھر سفید کو ادھر، تو جو یعنی حافظ قرآن سے پوچھئے تو لفظ بولیے جو پکا حافظ ہے فوراً بتائے گا فلاں صفا ہے، فلاں سورہ ہے، فلاں پارہ ہے، دائیں طرف ہے، جو پکا حافظ. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے یوں زیارت کیا کرتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے کہ ایک ایک مبارک داڑھی جو ہے داڑھی مبارکہ کا بال اس کو بھی آپ شمار کیا کرتے تھے. تو فرمایا عرض کیا تھا اتنی دیر تک اپنا چہرہ ہمارے سامنے رکھیے کہ جیسے جنازہ پڑھتے پڑھتے بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے ہم بھی آپ کے چہرے کے حافظ قرآن ہو جائیں. تو اور یعنی تفسیر عزیزی میں کچھ اور سید اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے ترجمہ سے کچھ لے کے تو ودوہا واللیل اذا سجا اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت فرماتے ہیں، اب غار حرا کا اندھیرا اور مصطفیٰ کریم جب غار حرا سے نکلتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سورج رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتا ہے. تو مصطفیٰ کریم کا وہ نکلنا رب کریم کو اتنا پسند آتا ہے، فرماتا ودوہا واللیل اذا سجا، محبوب کے تیرے چہرے کی اس روشنی کی قسم اور غار حرا کے اس اندھیرے کی قسم. یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل فرماتے ہیں، جب آپ غسل فرما کے اپنے مبارک بالوں کو سوارتے ہیں اور اس میں جب آپ صراط مستقیم کی طرح سیدھی مانگ نکالتے ہیں، وہ سیدھی مانگ ایسا ادیسی میں آیا کہ جب آقا مانگ نکالتے ہیں تو ادھر بھی بال ادھر بھی بال، درمیان میں سے جہاں سے مانگ گیا وہاں سے نور کی ایک شعا نکلا کرتی تھی. تو رب کریم کو وہ شعا اور ان بالوں کا، ان زلفوں کا وہ سنگم اتنا پسند آتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے ودوہا واللیل اذا سجا. یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام کلام فرما رہے ہوتے ہیں اور جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, مصطفیٰ کریم آنکھ کھولتے ہیں تو وہ آنکھ اور آنکھ کی پتلی جو ہے اس میں سے جب آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ میں سے جو روشنی نکلتی ہے تو رب کریم کو وہ آنکھوں کی پتلی بال اور آنکھوں کی روشنی اتنی پسند آتی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے والضحیٰ واللیلِ اذا سجا, یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکراتے ہیں تو وہ حدیث جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, امام طبرانی نے بھی اس کو موجم کبیر میں اور امام ابو سعید خدری نے شرف المصطفیٰ میں نقل فرمایا. آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی کہ مصطفیٰ مسکرائے تو سیدہ عائشہ کی گمی ہوئی سوئی مل گئی, تو جب آقا مسکراتے ہیں تو دندانے وارکا سے وہ نور خارج ہوتا ہے, دندانے وارکا کا وہ نور اور آپ کی مبارک لبیں اور داڑھی, اور اس کو جب وہ مسکرانا دیکھا جائے, ایک صبر میں کیجیے کہ جب مسکراتے مسکراتے ہوں گے, جب وہ نور امام کرم جی نے آپ کی شمائل میں نقل کیا کہ مصطفیٰ کریم جب گفتگو کرتے تھے خارج نور میں نے سنایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانتوں سے نور چن چن کے نکلا کرتا تھا, تو مصطفیٰ کریم جب وہ گفتگو کرتے ہیں جب وہ نور خارج ہوتا ہے تو وہ مبارک تیاداری اور اس میں سے نور خارج ہونا یوں لگتا ہے جیسے رات کو پھاڑ کے سورج نکل رہا ہوتا ہے, تو رب کریم کو وہ مصطفیٰ کریم کا مسکرانا, وہ دندانے پاک کی روشنی, وہ مبارک داری کی سیاہی اتنی پسند آتی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے والضحیٰ واللیلِ اذا سجا, یا مصطفیٰ کریم کی وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس سہانی صبح کو ذرا دیکھیے, اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیے کہ کس طریقے سے انسانیت گمراہی میں تھی, کس طریقے سے پوری کی پوری دنیا پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا, اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت سے پاک ہوتی ہے تو وہ جو نور نکلتا ہے اس یعنی رات کے اندھیرے کو رب کریم نے دیکھا اور مصطفیٰ کریم کی ولادت کی سویرے کو رب کریم نے دیکھا, قرآن دوہا واللیلِ اذا سجا, یا مصطفیٰ کریم کی وہ رات سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یا اس رات کو دیکھیے کہ ایک رات وہ ہے جو دنیا میں گمراہی کی چھائی ہوئی ہے اور ایک رات مصطفیٰ کریم کی ولادت کی رات ہے, تو رب کریم نے معراج اور ولادت کی صبح کو ملاتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیلِ اذا سجا, محبوب کریم مجھے تیرے لیلت معراج کی قسم اور صبح میلاد کی قسم. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب یعنی بعض روایات میں آیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی مبارک چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں معراج کی رات, اور جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں اے محبوب اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, تو مصطفیٰ کریم جب وہ چادر ہٹاتے ہیں وہ چادر میں سے جب مصطفیٰ کریم کا چہرہ باہر نکلتا ہے, جب مصطفیٰ کریم کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں سے نور کی ایک شعاع نکلتی ہے, تو رب کریم کو وہ چادر کا ہٹانا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب جو ہے چہرے کی روشنی اتنی پسند آتی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے والضحیٰ واللیلِ اذا سجا, یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب ناخن پاک دیکھے جاتے ہیں تو عید مشکل کشائی پہ چمکے ہلال, ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, یعنی مصطفیٰ کریم جب اشارہ کرتے ہیں اور قیامت کے روز جب سجدہ شفاعت کریں گے اور رب کریم ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد حل توتا وشا تشفا, ایک حدیثی میں کل تسما اور ایک حدیثی میں ہے وکل خطا, ہو محبوب کریم سر دست اٹھائیے جو کہو گے سنا جائے گا, محبوب کریم شفاعت کرو قبول کی جائے گی, اور وشفا تشفا کہو محبوب تم شفاعت کرو میں قبول کرتا ہوں, اور کل ستاؤ تم کہو تو اطاعت کی جائے گی, تمہاری ہر بات مانی جائے گی, تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے پیر اٹھائیں گے تو کریں گے رب حب لی امتی باری تعالیٰ میری امت, اور رب کریم جب یہ ارشاد سنائے گا کون سی امت تو میرے محبوب ایسے اشارہ کریں گے کہ یہ امت, جب اشارہ کریں گے تو وہ ناخن یوں چمکے گا جیسے پہلی رات کا چاند چمکتا ہے, عید مشکل کشائی پہ چمکے ہلال, ناخنوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, تو مصطفیٰ کریم تو ناخن ناخن کی سفیدی اور اس ناخن کی سیاہی کو جب وہ دونوں سنگم ہوتا ہے ملتا ہے سیاہ سفید, تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے رات کو پھاڑ کے سورج نکل رہا ہے, تو مصطفیٰ کریم تو ناخن صاحب کو رب کریم نے دیکھتے ہوئے فرمایا والضحیٰ واللیلِ اذا سجا, اب ان دونوں کا ذرا ہر ایک طرف داڑھی بار کا ہے, لبانے لبے پاک ہیں, یا جیسا ایک حدیث میں ہے بخاری شریف میں ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدہ فرماتے تھے تو آپ کے مبارک بغلوں سے نور خارج ہوا کرتا تھا, اب وہ نور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں سے کسی رات سے چن چن کے باہر روشنی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو رب کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجدہ اور اس میں سے نور نکلنا، ان تمام ذرا ملاقاتوں کو دیکھیے، ان تمام سنجام کو دیکھیے، تو پھر اس آیت کریمہ کو دیکھیے، ایک طرف ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک طرف ہے مبارک داری یا آپ کی مبارک جھنسے یا آپ کی مبارک آنکھیں، اور آنکھوں کے اوپر یہ جو ابرو ہیں، ان سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ چہرہ مبارکہ جب رب کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ جو بناتا ہے، جو بنا کے دیکھتا ہے تو رب کریم اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے کیسا ہوگا؟ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ادھر صدیق اکبر بھی دیکھتے تھے، فاروق اعظم بھی دیکھتے تھے، آج بھی یہ تفریق موجود ہے کہ ایک بیان کرنے والا تو بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور ایک اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ ہماری طرح کے تھے، وہ ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، دیکھتے وہ بھی ہیں، پڑھتے وہ بھی ہیں، دیکھتے یہ بھی ہیں، پڑھتے یہ بھی ہیں، تو اتنا فرق کیسے؟ کہ ابو جہل کہے کہ ہماری طرح، ابو لہب کہے کہ ہماری طرح، اور رب کریم ان کے چہرے کی قسمیں یاد فرما رہا ہے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا نا، رب کریم کچھ اور نے، رب کریم نے کرم کیا کچھ اور مصطفیٰ کریم نے دیکھا، صدیق اکبر نے کچھ اور دیکھا، فاروق اعظم نے کچھ اور دیکھا، بلال نے کچھ اور دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان لوگوں نے کچھ اور دیکھا ہے، ابو جہل نے کچھ اور دیکھا ہے، تو اس آیت کریمہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ فرق جو ہے یہ صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والوں نے کیا، ایک دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، ایک دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی اور رب ہوتا اس کا بھی محبوب اتنا ہی خوبصورت ہوتا نا، تو چونکہ دنیا میں ایسا کوئی خوبصورت محبوب نہیں معلوم ہوا، کوئی اور رب بھی نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ رب ایک ہے، رب کی توحید کی یہ دلیل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ، اور جس نے بھی رب کریم نے، جس نے بھی رب کریم نے کرم کیا، حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، یہودیوں کے راہب تھے، یہودیوں کے عالم تھے، آج علماء کے اولاد میں سے تھے، بہت بڑے مناظر تھے، جب میرے آقا مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہودیوں نے اس کو تیار کیا کہ چلو یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے، اس نبی سے مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جو تیاری کی گئی ادھر سے یہودی ہے، ادھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سارے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر میرے آقا نے اس حویلی میں قدم رکھا، جب قدم رکھا تو عبداللہ بن سلام نے دیکھا، عبداللہ بن سلام اٹھے اور اس کے دیکھ کے کہتے ہیں شہاد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لوگوں نے کہا عبداللہ تجھے کیا بات، تو نے بات بھی نہیں کی، تجھے تو اتنی تیاری کرائی تھی، اتنی کتابیں لائی تھی، تو تیرے سے تو ہم نے اتنی باتیں کی تھی کہ یہ باتیں کرنی ہیں، ان کا جواب دیا تم نے بات بھی نہیں کی اور کلمہ پڑھ لیا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ چہرہ تو دیکھو، یہ چہرے کا چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ یہ تو چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ رب کا رسول ہو سکتا ہے، یہ تو چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ رب کا نبی ہو سکتا ہے، جس جس نے بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف چہرہ ہی دیکھا ہے، مصطفیٰ کریم کو ہی دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے تو غلاموں کی میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا، آپ نے شاہ صاحب سے باروں بار سنا، امام محمد رحمۃ اللہ بڑے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے، جب امام اعظم کے پاس پڑھنے آئے تو امام اعظم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، پھر یہ طے ہوا کہ درمیان میں ایک پردہ ہوگا، چادر ہوگی، کئی سال تک وہ چادر سرد کرتا ہوں لگی رہی، جب جوان ہوئے تب چادر کہیں ہٹائی، تو یہ تاجر تھے، امام اعظم بھی تاجر، امام محمد بھی تاجر تھے، یہ اپنے تجارت کا قافلہ کہیں لے کے جا رہے تھے، آگے سے دوسرا قافلہ تو یہودیوں کا بھی آ رہا تھا، جو راستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا چلو ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرتے ہیں، بھائی تمہارے قافلے کا سردار کہاں ہے، مالک کہاں ہے، اب وہ تو پیچھے آ رہا ہے، اتنی دیر میں جب گفتگو ہوئی تو امام محمد بھی آئے، تو وہ یہودیوں کا سردار، وہ قافلے کا مالک پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا ہے، امام محمد نے کہا میرا نام محمد ہے، اللہ اکبر، میرا نام محمد، اس نے نام سنا تو کہتا ہے شہادت لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا، اس نے تو نام بتایا، تو کہتا ہے یار جب چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہے، ارے جس کے غلام کی یہ حالت ہے کہ تیرے سے رب کا نور نظر آ رہا ہے، تو جس کے نام پہ نام رکھا گیا ہے، جس کی غلامی یہ محمد، یہ اس محمد نے اختیار کی ہے، وہ آقا کتنا خوبصورت ہوگا، تو جس جس نے بھی دیکھا ہے حضرت مالک بن عوف رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ قبیلہ بنی ہمازم کے سردار تھے، بہت بڑے جہانگیردار، جب یہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے مال و دولت، گھر بار، بیوی بچے سب ساتھ لے کے نکلے. لوگوں نے کہا مالک تو اچھا سمجھ آدمی ہے، جتوں میں کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، تو تو یہ سب کچھ کیوں لے کے نکل رہا ہے؟ کہا اسی لیے کہ لوگ جنگ سے بھاگتے کیوں ہیں، کہ پیچھے بیوی بچے ہیں، پیچھے دھو جنجر اور مال و دولت ہے، انہیں کے لیے بھاگتے ہیں نا. تو جب سب وہاں ہوگا تو کوئی بھی نہ بھاگے گا، یا مریں گے یا فتح حاصل کریں گے. اس جنگ میں جنگ حنین میں مسلمانوں کو جنگ احد کے بعد سب سے بڑا نقصان ہوا تھا، میرے آقا زخمی ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے کرم کیا مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو مالک بن عوف فرار ہوئے، فرار ہو کے جنگلوں میں چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مالک کیا ہوا، تو کیوں اتنا بھاگ رہا؟ کہا تمہیں پتا نہیں کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کو زخمی کیا، کتنے صحابہ کو شہید کیا، جہاں دیکھا جاؤں قتل کر دینے کا حکم ہے. تو اس نے کہا پاگل ہو گیا، تو اس نبی کو جانتے ہی ہے، تو نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جاؤ اس نبی کی بارگاہ میں، وہ تو اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں. چھپتا چھپاتا مالک بن عوف آیا، جب مدینے میں آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا نے چادر بچھا دی. اس نے کہا شاید اس نبی نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو جب پوچھا تو میرے آقا نے کہا تو مالک بن عوف ہے؟ تو کہنے کا اچھا میں آپ کا دشمن اور یہ کرم نوازی مجھ سے، چادر بچھائی جا رہی ہے، میں کیا لینے آیا ہے؟ کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ اگر میں وہ اپنے چارا جو آپ نے مالک ریم لیا میں کہوں چھوڑ دو تو چھوڑ دو گے؟ میرے آقا نے کہا جاؤ سب کو چھوڑ دو. لمبی حدیث مستند کرتا ہوں. اب جب وہ اس نے کہا یہ ساری چیزیں دیکھی تو آپ کو کیا چاہتا، میں آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت اس نے جو کہا اللہ ما ان رائی تو ودا سمے تو پھر نہ کل کر اس کے محمد اوفا و آتا جس زمین میں ملتا دل و بتا تو شاہ اما یوگ بے روکا باقی دل. اللہ کی قسم میں نے بڑی دنیا دیکھی، میں نے بڑی دنیا جا کے دیکھی ہے، میرے آنکھوں میں آج تک اس جیسا چہرا نظر نہیں آیا، اور میں نے بڑے لوگوں کی تعریفیں بھی سنی ہیں لیکن آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا، میری آنکھوں نے نہیں سنا کہ ایسا بھی تو دنیا میں آیا ہوگا. اور دیکھیے میرے آقا کے سامنے بات ہو رہی ہے اور ایک صحابی رسولت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، عبد کر رہے ہیں، آقا اوفا و آتا للجزیل للمتبل ومتا تشاؤ اما یخبر کا ما فی غد. یہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا وعدہ وفا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے ہو جاتے ہیں، دینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہے. ارے تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پہ اکناف کر گیا، مگر نہ دشمن نے تو سامان تنگی دام بھی تھا. میں حضرت باغ حاضر ہوئے، حلکی آقا آپ نے اشار ہمایا تھا نا کہ جو چاہو لے لینا، میرے آقا نے ہمایا ہاں لے لینا. وہ کتنا لیتے ہو؟ چادر بچھائی ڈالنے لگے، اس وقت دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کا دل نہیں بھرتا، اور ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں، کبھی اسی نے اتنا ڈال دیا کہ اب اٹھا رہے ہیں تو اٹھتا نہیں ہے. تو میرے آقا نے غلاموں سے کہا جاؤ جا کے باغ کے احساس جتنا بھی ڈال دیا ہے ان کو اٹھاؤ اور خود اٹھا کر ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی دیتا کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو جو ان کو چونکہ ملتا نہیں، جن کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. وہ ان کو مل رہا ہے تو جن کو مل رہا ہے وہ تو ان کی ناطے میں پڑتے ہیں، جن کو دن رات ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گھر اکرا کسی نے مانگا، دریا بہاد یہ ہے، دربے بہاد یہ ہے. کوئی حضرت ہند نبی حالہ کے پاس گیا، پہلے کسی صحابی سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ چہرا کیسا تھا جو تم دیکھا کرتے تھے؟ کہا میں تو دیکھ نہیں سکتا تھا، جب دیکھتا تو میں نے جھکا لیا کرتا تھا. ایسا کرو تم ابو بکر صدیق کے پاس چلے جاؤ، تم فاروق اعظم کے پاس چلے جاؤ، ہم دیکھتے تھے کہ وہ تو چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیتے ہیں، ہم تو نظریں جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سینا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرہ تو دیکھا ہے پر تعریف کرانی ہے تو مولا علی سے پوچھ لو. مولا علی بیان، مولا علی بیان کیا کرتے ہیں، اور مولا علی جب بیان کرتے ہیں وہ بھی اس سے آگے کچھ نہیں کہتے. لم آرا مصرع حکم لہ ولا بعد آؤ، دیکھا تو ہے لیکن یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ رب نے ان سے پہلے کو ایسا پیدا کیا نہ قیامت تک کوئی ایسا پیدا کرے گا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے، یا چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے تھے صحابہ کہا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے اب اس میں جو نور نکلتا تھا، جو شوائیں نکلتی تھی، جو رب کا کرم ہوتا تھا وہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، جس نے دیکھا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا حضرت سینا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں صحابہ بھی دیکھتے ہیں واشن من قلب کرا کتو عینی واج معلوم من قتل لم طالب النساو خلقتا مبرام من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاو. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, کہیں سے سنا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا, اپنے بھائی کو بھیجا جاؤ جا کے پتا کرو کون شخص ہے, اس کی تربیت کیا ہے, اس کی پیغام کیا ہے. بھائی آئے اور آ کے دیکھا اللہ اکبر, کہیں بلال کو کوڑے لگ رہے ہیں, کہیں مار بن یاسر کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, کہیں بیب نبی کے سرے سے کوئلے رکھے جا رہے ہیں, کہیں یاسر سیاح کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے. دیکھا کانپ گئے, دو تین دن مکے میں رہے, ڈرتے ہوئے پوچھا نہیں, تیسرے دن واپس چلے گئے. حضرت ابو ذر نے پوچھا کیا دیکھا, کہا بھائی نام نہ لینا, وہاں پہاڑ بھی پانی ہو جاتے ہیں, ان کا نام لینے والے پہ وہ کچھ بیتتی ہے کہ انسان کی طاقت نہیں ہے اس کو سہنے کی. ابو ذر غفاری نے کہا بھائی تو پوری خبر نہیں لے کے آیا, بہادر آدمی تھے, چلے مکے میں گئے, لیکن جب حالات دیکھے نا تو خود کام جائے, صبح سے لے کے شام تک گھر میں پاک میں بیٹھے رہے, کسی سے پوچھا نہیں, یہ ڈرتے ہوئے کہ کیا بنے گا, نام لوں گا تو پتا نہیں کیا بنے گا. شام ہوئی, جب لوگ چلے گئے تو مولا علی آئے, آ کے پوچھا مسافر کو شاید منزل نہیں ملی, کہاں ہاں میں چلو گھر چلتے ہیں. حسن اتفاق, صبح سے شام تک آقا گھر میں پاک میں تشریف نہیں لائے, اور شام سے صبح تک آقا گھر تشریف نہیں لائے, رات گزاری پھرا کر میں پاک میں بیٹھ گئے. دوسرا دن بھی ایسا ہی گزر گیا, کسی سے نہیں پوچھا. تیسرا دن بھی ایسا ہی گزر گیا, جب شام ہوئی تو پھر مولا علی آئے, تیسرے دن آج بھی منزل مسافر کو منزل نہیں ملی. کہا ہاں, تو حضرت مولا علی نے کہا ہے تو اداب مہمان نوازی کے خلاف, لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسافر کی منزل کون سی ہے. تو حضرت ابو ذر نے چاروں طرف دیکھا اور کہا نوجوان اگر راز کو راز رکھے تو میں بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا سنا ہے یہاں کسی نے نبی ہونے کا اعلان کیا. مولا علی اللہ اکبر مسکرائے, کہا اللہ کے بندے پہلے سے نہیں بتا دیتا, میں تجھے تیری منزل تک پہنچاتا. بخاری میں ہے کہ مولا علی نے کہا میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے آ. ہاں کبھی کو آدمی آیا تو ایک ادیشی میں پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تم آگے چلے جانا. ایک ادیشی میں جوتا جھاڑنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تم آگے چلے جانا, کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ آ رہا ہے. مولا علی کے پیچھے چلے, سارے عرصے میں پہنچے, دروازہ کھلا, مستفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتے کہتے شہاد اللہ الہ الا اللہ شاد اللہ محمد عبد ہو رسول. اور اب جب کلمہ پڑھا تو عرض کیا تھا مجھے اجازت دیجئے, میں حرم پاک میں جا کے اعلان کرنا چاہتا ہوں, اعلان توحید, میں جا کے نعرہ لگانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کریم مسکرائے, فرمایا ابو ذر تین دن تک تو ڈرتے نام نہیں پوچھا اور آج نعرے لگا رہا ہے. الفی آقا اللہ جی کا سب دیکھا نہیں تھا, جان عزیز تھی, اب دیکھ لیا ایمان عزیز ہو گیا ہے. اب اجازت دیجئے, میرے آقا نے ہے وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, آقا آپ اجازت دیجئے. میرے آقا نے ہے جاؤ, جا کے اعلان کیا, کہیں سے اینٹ کہیں سے پتھر, کہیں سے لاٹھی کہیں سے ہاتھ, چند منٹوں میں حضرت ابو ذر غفاری پہ ہوش ہو کے گر پڑے, کپڑے پھٹ گئے, زخم و زخم ہو گئے, خون بہ رہا ہے, لوگ مردہ سمجھ کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. رات پڑی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دیواروں کی ٹیک لگا لگا کے, ہاتھ پکڑ پکڑ کے دیواروں کے ساتھ لگا لگا کے دار ارکم میں پہنچے ہیں. دروازہ کھلتا ہے, مصطفیٰ کریم نے دیکھا, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو ذر میں نے منع کیا تھا نہ جانا, دیکھا کیا حالت ہوئی, اب میں دیکھ لیا. بولتے ابو ذر کہتے آقا میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں, میں تو پھر نعرہ لگاؤں گا. میرے آقا کہتے ابو ذر کیا ہو گیا, دیکھ تو صحیح, کبھی تو اتنا ڈرتا تھا کہ نام نہیں لیتا تھا. اب کہتے آقا ابھی تو پتا چلا ہے کہ آپ کے نام میں مار کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے. آقا لوگ تو پتھر برستے دیکھتے تھے, آپ تو رب کی رحمتیں بھی دیکھ رہے تھے, ایک بار اجازت تو دیجیے. میرے آقا نے پھر اجازت دی, پھر ابو ذر غفاری گئے, پھر جا کے نعرہ لگایا, پھر پتھر برسنے شروع ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب زخم پہ زخم لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آج پھر وہی حالت ہوئی, کسی نے آواز ماری بنی غفار کا آدمی ہے, اور شام کا رستہ ایسی بستی سے گزرتا ہے, چھوڑ دو کہیں قتل نہ کر دینا, راستے مسدود ہو جائیں گے. لوگ پھر چھوڑ کے چلے گئے. آج تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ دیواروں کے ساتھ ایک لگائے. آج حدیثی میں اپنی کوہنیوں اور اپنے گھٹنوں کے بل اس گلیوں میں سے جا رہے ہیں, دروازہ کھلتا ہے, مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں, صحابہ کی چیزیں نکلتی ہیں. ابو ذر کیا حالت بنا لی, تمہیں کس نے کہا تھا؟ ابو ذر کہتے ہیں آقا میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں, میں تو پھر جا کے آپ کا نام لوں گا, میں تو پھر جا کے نعرہ لگاؤں گا. میرے آقا نے بنا نہیں ابو ذر, اب تجھے اجازت نہیں ہے, آقا ایک بار اجازت دے دیجیے. میرے آقا نے فرمایا تیری منزل پوری ہو گئی، اب چند دن یہاں آرام کر، جب تو تندرست ہو جائے تو اپنی بستی میں چلے جانا۔ کس کس کا ذکر کیجئے، جس جس نے دیکھا ان نظروں سے دیکھا کہ جس کے بارے میں رب کریم نے چاہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کو ایسا دیکھا جائے، ایسی نظر کرم کے ایسی نظر سے دیکھا جائے، تو جن لوگوں نے بھی اس نظر سے دیکھا، اب کس کس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب سی بوڑھی سی عورت ہیں، ابو جال کی لونڈی ہیں، نام سن لیا، آقا کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، ابو جال نے کوڑا پکڑ لیا، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک کے بیٹھا اور کہتا ہے زمیرہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ترس آ گیا، میں تھک گیا ہوں، میں ذرا پانی پی لوں، میں پھر اٹھتا ہوں، پھر اٹھتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ پھر ایک دن باہر نکلا، راستے میں فاروق اعظم مل گیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہا ابو جال نے عمر تیرے بازوؤں میں طاقت بڑی ہے، میں تو مار مار کے تھک گیا، اس کے ہونٹوں سے نبی کا نام نہیں اترتا، آج تو کوڑا پکڑ لے۔ حضرت سینا فاروق اعظم نے کوڑا پکڑا، مارنا شروع کیا، حضرت زنیا بے ہوش ہوئی، پانی چھڑکا، پھر ہوش آیا، پھر مارا، پھر مار مار کے پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق، پوچھتے ہیں بتاؤ زمیرہ اب بھی اس نبی کا نام لو گی؟ تو زمیرہ کہتی ہیں عمر میں کئی دنوں سے ابو جال کو یہ بتا رہی ہوں، کئی دنوں سے جواب دے رہی ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، شاید تیری سمجھ میں آ جائے، رب کریم نے ایک جان دی ہے، اگر کبھی 100 جانے میں دے دے تو میں رب کریم کی 100 جانے ایک ایک کر کے دے دوں گی، چھوڑ دوں گی، مصطفیٰ کریم کا نام نہیں چھوڑ سکتی۔ بعد میں سرے راہ جب عمر فاروق مسلمان ہو گئے، جب ایمان لے آئے، سرے راہ زمیرہ نے ایک دن عمر فاروق کو روک دیا اور کہا عمر کبھی تو کوڑے پکڑ کے مجھے مارا کرتا تھا، آج بتا کیا ہوا، اب تجھے کیا ہوا، کبھی تو میری جان کے در پہ ہے، آج تو کہاں جان دے آیا؟ تو عمر فاروق نے کہا زمیرہ اللہ کی قسم اس وقت نہیں دیکھا تھا، دیکھا اب ہے، اب پتا چلتا ہے، لوگ مار مار کے تھک جاتے ہیں، مار مار کے آک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تیری ہڈیاں ہیں جگہ ہے بلال، تیرا جسم ہے یا پتھر، ہم مار مار کے تھک جاتے ہیں، تیری زبان سے آہ تو احمد کے سوا کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا، بلال کیا ہو کیا گیا ہے؟ بلال وہ ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ بلال بولے اور بولتے ہوئے کہنے لگے کہ جرم دنیا کے ہیں اور بھی بہت، جرم عشق دا اتنا سنگین کیوں ہے، مارن والے منو کی پوچھ دو، پوچھو یار میں ڈاہ حسین کیوں، کہاں تم نے دیکھا نہیں، تم کوڑے مارتے ہو، سمجھتے ہو بلال کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب کوڑا پڑتا ہے مصطفیٰ کریم کا جو خیال آتا ہے، جو صبر آتا ہے، جو محبت بڑھتی ہے، اللہ کی قسم ایک جان تو کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، یعنی جو نام پہ جان فدا کر رہے ہیں ان کی صورت پہ، ان کی ذات پہ کیا ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ تو ہاں سجا، کس کس کا تذکرہ کیا جائے، جس نے اس نظروں سے دیکھا کہ یہ چہرہ بدوہا کا ہے، جس نے اس نظروں سے دیکھا کہ یہ زلفے جو ہیں یہ وہ زلفے ہیں جن کی قسم رب کریم نے یاد فرمائی ہے، تو پھر ایک مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھنے میں ہی رب کریم نے وہ راز کھول دیے، وہ کرم نوازیاں فرما دی ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ہی دیکھتے ہیں، صرف ایک بار، کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اور موجزہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، اور چہرے کو دیکھتے ہوئے رب کی توحید کا اقرار کیا ہے، کیوں؟ یہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی تو اگر رب ہوتا تو وہ بھی تو اپنا محبوب ایسا بناتا نا، لیکن چونکہ محبوب کی طرح کوئی اور انسان دنیا میں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہی رب کریم کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور رب کریم جل جلالہ اتنی قسمیں یاد فرما کے کہنا کیا چاہتا ہے، یہ اتنا کچھ تمہید باندھ کے رب کریم کہنا کیا چاہتا ہے، ما وزا کا رب کا و ما کلا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، چند دن وہی آنا رک گئی، آج بھی لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اتنے دن وہی رک گئی تھی، اب وہی چند دن رکی تو کس نے اعتراض کیا، کیا ابو بکر اٹھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہی رک گئی، یا فاروق اعظم اٹھے، ہاں ام جمیل اٹھی تھی، ہاں ابو داد کی عورت اٹھی تھی، اس نے کہا تھا قد وعد محمدن ربہ کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا. اب جب اس نے طے نہ دیا تو رب کریم نے کہا وہ تو ہے اللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تیری آنکھوں کی قسم, تیرے دانتوں کی قسم, تیری جو ہے ابروئے پاک کی قسم, تیرے ناخوں کی قسم, تیری سرا کی قسم, محبوب کریم تیری صراط مستقیم کی طرح سیدھی ماں کی قسم, اے مصطفیٰ کریم تیرے جاگنے اور اٹھنے کی قسم, اے مصطفیٰ کریم تیری ولادت اور تیری معراج کی قسم, تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھے ناراض ہوا اور نہ تجھے بھولا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں ایسی آیات ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو یہاں رب کریم نے کتنا معذرت استغفر اللہ سختی کے ساتھ مصطفیٰ کریم کو روکا ہے, یا یہ نبی کے ساتھ یہ کیا ہے, اس نبی کے ساتھ یہ کیا ہے. لوگ ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں, اللہ کی ایسی آیتیں ہیں نہیں, یہ لوگوں کے ذہن کی خرابی ہے. اسی لیے تو لوگوں نے کہا, اسی لیے تو محققین نے, اسی لیے تو اہل عشق نے کہا کہ وہ لوگوں ترجمہ ہو نہیں سکتا, اور اگر پڑھنا ہی پڑے کبھی تو کمز ایمان پڑھنا. کسی اور ترجمے کو پڑھو گے تو ایسے عشقوں کو شبہ پیدا ہوتے جائیں گے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز تمہارے دلوں میں اترتی جائے گی. لوگ کہتے ہیں ترجمہ ہی ہے نا, قرآن ہی ہے نا. یاد رکھیے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ ہے, یہ تابعی ہیں, حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں, ان سے امام لالکائی نے, امام عبداللہ بن عامر بن حنبل نے, امام خلاف قاری دو ایک دش میں دو آدمی ہے اور کہا حضور ہم قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتے ہیں. ایک آیت ہم سے سن لیجیے, فرمایا نہیں سنوں گا. اچھا ہم نبی کریم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں, فرمایا نہیں سنوں گا. ایک آیت فرمایا نہیں, چلے جاؤ یا میں جاؤں, اٹھ جاؤ یا میں اٹھوں. چلے گئے شاگردوں نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ, قرآن ہی تو پڑھنا چاہتے تھے, مصطفیٰ کریم کی حدیث ہی تو سنانا چاہتے تھے. ایک آیت تو سن لیتے کاری بڑا اچھا ہے. میں مجھے پتا چلا ہے یہ بندہ اہل سنت نہیں ہے, یہ بندہ بد مذہب ہے. اب بد مذہب کی زبان سے قرآن سنوں گا تو دل میں خلجان پیدا ہو جائے گا, دل میں نفاق پیدا ہو جائے گا. میں کسی بد مذہب سے قرآن نہیں سنا کرتا. یہ تابعین ہے جو کہتے ہیں امام اہل سنت نے بڑی سختی کی, نہیں نہیں, یہ تابعین, یہ صحابہ کرام, یہ تبع تابعین. فرمایا خبردار, اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو قرآن ایسے سے پڑھو کہ جس کے دل میں قرآن کی محبت ہو صاحب قرآن کی بھی محبت ہو. وہ لوگ ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں سے کچھ پتہ چل جائے کہ دیکھو کتنی سختی کے ساتھ بولا رب کریم, دیکھو یہاں بیان دیا رب کریم نے. میں ایسا ہو نہیں سکتا, ماں بتا کر رب ہوتا وہ ماں کلا, نہ تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا, نہ تجھے بھولا, نہ تجھے چھوڑا. محبوب کریم میری رحمتیں تو تیرے لیے ہی ہے, ساری کی واتمن تو علیہ تم نے متی بھارت بھی تو لاکم الاسلام ادینہ, ساری کائنات کے ذرے ذرے میں میری رحمتیں میری نعمتیں, لیکن محبوب میں نے ساری کی ساری نعمتیں تجھے دے دی. آخری لفظ کرتا ہوں, اب اس نعمت کو دیکھیے اور مصطفیٰ کریم کی ساری شانوں کو, علم کو دیکھیے, آپ کے نور کو دیکھیے, آپ کے چہرے کو دیکھیے, آپ کی قدرت کو دیکھیے, آپ کے حاضر و ناظر جتنے بھی چیز جو انکار کہے پوچھو کیا یہ رب کی نعمت ہے یا نہیں. علم رب کی نعمت, حسن رب کی نعمت, حیات رب کی نعمت, یہ ساری جتنی بھی اصطلاحات, صرف ایک بات پوچھیے یار یہ رب کی نعمت ہے یا نہیں. ابھی رب کی نعمت ہے تو کہتا ہے اتنی دی اتنی دی, رب کریم تو کہتا ہے اتمام تو علیکم نعمت, میں نے نعمت دی ہے تو پوری دی, تو مکمل. علم دیا ہے تو مکمل دیا ہے, قدرت دی ہے تو پوری دی ہے, حسن دیا ہے تو پورا دیا ہے. فرمایا میں نے ساری کی ساری حضرت آدم سے لے کے آج تک, آج سے لے کے قیامت تک, ذرا رب کی نعمتوں کو گنیے, کوئی گن سکتا ہے؟ لیکن رب کریم نے بات ختم کر دی, تمام تو علیکم نعمت, میں نے نعمت کو تمام کر دیا ہے. اب کوئی نعمت نہیں جو مصطفیٰ کریم کو نہیں ملی, اور جو مصطفیٰ کریم کو نہیں ملی وہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی. جتنی نعمتیں ہیں وہ سب مصطفیٰ کریم کے پاس, اور جو نہیں ہے وہ نعمت نہیں ہے. تو اس لیے ایک ایس سے پورے اختلافات لگ جاتے ہیں کہ حسن کی بات کیجئے, ویسے تو اب کہاں تک چلے, اتنی احادیث مصطفیٰ کریم کے جلوے اتنے ہیں کہ بیان کرتے کرتے آدمی ختم ہو جائے گا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آگے ان آیتوں کے ایمان بدوہا بلے اضاف جا ماں بدا کربوں کا ماں کلا ول آخرا تو خیر اللہ کا من الاولا، اس کا انشاءاللہ پھر کسی محفل میں بیان کریں گے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کہاں تک چلیں، کہاں تک جائیں اور کیا کیا بیان کریں، اور میرے جیسا فرقہ ملم اور حضرت کی موجودگی میں کیا بیان کر سکتا ہے. وہ جس کا حق بنتا تھا بولے، وہ جس کا علم اور جس کا تقوی یہ تقاضا کرتا تھا کہ جس کو دنیا مانتی تھی، وہ بھی بیان کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کہاں تک جاؤں، کہاں تک بیان کروں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بلے بے با کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور بس رضا نے اپنے سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علی الا البلاغ المبین.